szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Użytkowanie wieczyste zniknie w przyszłym roku. Premier liczy na szybkie przyjęcie zmian w przepisach przez parlament. Ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy krytykuje ordynację wyborczą. Chodzi o brak kamer i kopertę z kartami do głosowania. W sporcie podsumujemy dzisiejsze mecze 1/8 piłkarskich mistrzostw świata. Policzone są dni użytkowania wieczystego. Otwieramy możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w sposób taki, żeby nie było konieczności płacenia przez kolejne 60-70 lat, w niektórych przypadkach corocznej opłaty wnoszonej do samorządu, tylko żeby w ciągu albo najbliższych 20 lat spłacić tę opłatę zamiany na własność, albo zrobić to jednorazowo. Mówił premier Mateusz Morawiecki na briefingu na jednym z osiedli w Rzeszowie. Jak dodał, liczy na szybkie przyjęcie proponowanych zmian przez parlament, bo dotyczą one 2,5 miliona Polaków. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd w tym tygodniu. Nowe regulacje miałyby obowiązywać od początku 2019 roku. Ordynacja wyborcza pod obstrzałem, krytykuje ją Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy. Jego przedstawiciel Marcin Dybowski powiedział, że mimo ostrzeżeń kierowanych do obozu Zjednoczonej Prawicy, zmiany w ordynacji przyjęte przez Sejm i Senat oraz podpisane przez prezydenta sankcjonują możliwość fałszowania wyborów. Jak mówił, problemem jest m.in. brak kamer i transmisji, co nie pozwala sprawdzić na przykład sfałszowanych protokołów, w których byłoby napisane na przykład, że było 1200 głosujących. Zanalizowanie materiału filmowego z danej obwodowej komisji wyborczej mogłoby wykazać, że nie było 1200 głosujących, tylko na przykład głosujących było 1100. Dzięki czemu moglibyśmy wiedzieć, że w tym momencie jest właśnie kwestia dosypania tych 100 dodatkowych głosów na pana wójta, na pana burmistrza, czy na kogokolwiek innego, czy na jakiegoś radnego. Marcin Dybowski tłumaczył też, że w przepisach nie zostało sprecyzowane, że w kopercie pobieranej przez wyborcę w obwodowej komisji wyborczej nie może się znaleźć więcej niż jeden komplet głosów. Bułgaria nie stoi już na czele wspólnoty. Zakończyło się jej półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od jutra pracami wspólnoty będzie kierować Austria. Jak zauważają komentatorzy, po bułgarskiej prezydencji rozczarowane są kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Krytykują ją m.in. za forsowanie przepisów zaostrzających zasady delegowania pracowników. Półroczne przewodnictwo Bułgarii podsumuje nasza korespondentka Beata Płomecka. Na jednym z etapów prac nad przepisami o delegowaniu pracowników ambasadorowie z 11 krajów zgłosili wątpliwości co do zmian w przepisach. Zastrzeżenia mieli także prawnicy z Unijnej Rady. Ale mimo tak dużego sprzeciwu Bułgaria wyznaczyła termin na ostateczne zatwierdzenie ustaleń. I wtedy znowu pojawiły się komentarze, że Bułgaria działa pod wpływem Komisji Europejskiej i wykonuje jej zalecenia. Bo to właśnie komisji zależało na znowelizowaniu przepisów. Wcześniej podobne zarzuty pod adresem władz w Sofii padały podczas prac nad prawem azylowym, przeciwko któremu protestowały kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Dyplomaci z naszego regionu oceniali, że Bułgaria prowadziła pracę w sposób agresywny, a niektórzy wprost mówili, że dokumenty były opracowywane w komisji. Z kolei przeciwnicy Nord Stream 2 krytykowali Bułgarię za opieszałość w pracach nad przepisami, które mają utrudnić powstanie drugiej magistrali gazociągu północnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Natomiast na plus niektórzy dyplomaci zaliczają zaangażowanie Bułgarii w zbliżanie krajów Bałkanów Zachodnich do Unii. Statkiem, kajakiem, a może rowerem Mazury mogą pochwalić się nową, wyjątkową trasą turystyczną, dostępną zarówno z wody, jak i z lądu. Na szlaku kanału Elbląskiego powstała trasa, która ma przypomnieć jego konstruktora i budowniczego George'a Jacoba Sztenkę. Mieszkańcy Miłomłyna z okazji otwarcia trasy przypomnieli historyczne chwile rozpoczęcia budowy kanału. Odtworzyli nawet oryginalną taczkę, którą przywieziono w 1844 roku i przewieziono nią także pierwszą wykopaną ziemię, opowiada Sławomir Dylewski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego. Koło jest oryginalne z końca XIX wieku, a więc ledwie kilkanaście lat młodsze od wydarzeń, które chcemy odtworzyć. Taczka działa? Działa, wszystko działa. Sprawdźmy. Tutaj na rozwidleniu dróg na Iławę, Elbląg, Ostrudę, wszystko zaczęło się prawie 200 lat temu. To tu wykopano te pierwszych kilka sztychów ziemi, którą przewieziono kilkanaście metrów w miejscu, w którym teraz jest ląd. Na szlaku turystycznym będzie można zapoznać się z historią budowy kanału i ciekawostkami dotyczącymi konstrukcji. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Krzysztof Łoniewski. Europa, Ameryka Południowa 1-1. W dzisiejszych pierwszych meczach 1/8 finału na piłkarskim mundialu najpierw Francja pokonała Argentynę 4-3, potem Portugalia przegrała z Urugwajem 1-2 i najpierw na tapetę bierzemy zjawiskowy mecz skazania. Spotkanie Francji z Albicelestes zapisze się w kronikach. Pierwszy raz w historii mundialu mecz zakończył się w regulaminowym czasie wynikiem 4-3. Strzelanie dla Francji rozpoczął Griezmann, trafił z rzutu karnego. Odpowiedź Argentyny? Di Maria pod koniec pierwszej i Mercado na początku drugiej połowy. A potem były trzy ciosy trójkolorowych. Pavard i dwa razy Kylian Mbappé. Gol Sergio Aguero w doliczonym czasie na 3-4 rozbudził nadzieję kibiców Argentyny, jednak czasu na wyrównanie zabrakło. Mbappé jest pierwszym nastolatkiem od czasów Pelego w 1958 roku, który strzelił dwa gole w jednym meczu fazy grupowej. Jestem naprawdę szczęśliwy. Oczywiście pochlebia mi to bardzo. Jednak zdaję sobie sprawę, że Pelé to zupełnie inna półka. Przede mną jeszcze długa droga. Francja w ćwierćfinale zagra z Urugwajem. Mundial stał się uboższy o Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Za to jest Kylian Mbappé. Moskwa, Adam Malecki. Teraz relacja z Soczi na stadionie Fiszt. Był Jan Kałucki. Urugwaj zasłużenie wygrał z Portugalią. Ekipa z Ameryki Południowej grała mądrze, intensywnie, ale przede wszystkim pięknie. Najlepiej to było widać przy pierwszej bramce dla podopiecznych Oscara Tabaresa. Na początku Cavani popisał się 20-metrowym podaniem do Suareza. Ten od razu posłał piłkę w pole karne na głowę Cavaniego. Jedna z piękniejszych akcji tych mistrzostw. Portugalia była bezradna, ale w drugiej połowie świetnie rozegrali rzut rożny. Dośrodkowanie wykorzystał Pepe i zrobiło się 1-1. To zezłościło Urugwajczyków. Ruszyli do ataku i po raz kolejny akcja Bentancur Cavani. Piłkarz PSG dostał piłkę od kolegi i bez namysłu posłał ją w dalszy róg bramki. 2-1. Wynik już nie uległ zmianie. Kibice w Soczi oglądali świetne widowisko. Widowisko godne mundialu. W ćwierćfinale przeciwko sobie zagrają wygrani z dzisiejszych meczów, zatem Francja spotka się z Urugwajem. Jutro kolejne mecze fazy pucharowej. Tym razem same pojedynki europejskie. Najpierw o 16:00 gospodarze Rosjanie zagrają z Hiszpanami. O 20:00 mecz znakomitych do tej pory Chorwatów z Duńczykami. Stadiony piłkarskie zamieniamy na areny żużlowe. Grand Prix Danii nie było popisem naszych reprezentantów. Najlepszy, Bartosz Zmarzlik, odpadł w półfinale. Maciej Janowski, Przemysław Pawlicki i Patryk Dudek zakończyli rywalizację na części zasadniczej. Zawody wygrał Tai Wufinden przed Artiomem Łagutą i Gregiem Hancockiem. Pozostając przy sportach motorowych, kwalifikacje do Grand Prix Austrii Formuły 1 wygrał Valtteri Bottas. Drugi był Lewis Hamilton, trzeci Sebastian Vettel, ale ten ostatni zostanie jutro przesunięty o 3 miejsca niżej za zajeżdżanie drogi Carlosowi Sainzowi. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak awansowali do finału cyklu World Tour w siatkówce plażowej. Impreza odbywa się w Warszawie, a rywalami Polaków będą Brazylijczycy Felipe i Evandro. W innym sporcie z siatką po środku boiska oczekiwanie na rozpoczynający się w poniedziałek Wimbledon. O tenisie mowa rzecz jasna, a w turnieju rozgrzewkowym w Eastbourne u panów najlepszy był Misza Zwieriew, u pani Karolina Woźniacka. Kończymy smutną informacją. W wieku 72 lat zmarła Irena Szewińska. Najwybitniejsza w historii polska lekkoatletka, multimedalistka imprez międzynarodowych, trzykrotna mistrzyni olimpijska. Zawsze jak się gdzieś na świecie było z Ireną, widziało się jak dużą postacią, jakiego formatu ona była, po prostu była rozpoznawalna nawet teraz na całym świecie, gdzie podchodzili i brali autografy, a poza tym szacunek, z jakim odnosiono się na tak wszystkich dużych imprezach do niej, pokazywał po prostu, jak wielka to była postać. Szewińską wspominał dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski. To ostatnie wiadomości sportowe w sobotę. Jutro od 17:00 zapraszam wspólnie z Michałem Olszańskim na trzecią stronę medalu. Tej nocy dużo chmur, padać będzie niemal w całym kraju. Wyjątkiem jest Dolny Śląsk, Wielkopolska i Ziemia Łódzka. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia pochmurno, a na wschodzie i południu możliwe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 13 stopni na wschodzie do 20 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W góry czy nad morze? Razem czy osobno? W ostatniej chwili czy metodycznie i planowo? A potem? Karkówka z grilla czy brokułowa ekozupa? Długie spacery czy dyskoteka w hotelu? Za czy nawet przeciw? Na wakacje i o wakacjach. Nowa audycja w Trójce. Południk. Zapraszamy. Oczywiście w południe. Od 2 lipca. Od poniedziałku do czwartku. Katarzyna Prochnicka. Michał Olszański. Marcin Pośpiech. Dariusz Bugalski. Krystian Hanke. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Jak sądzę, już się Państwo przyzwyczailiście do tego, że mój kalendarz radiowy jest piekielnie opóźniony, chociaż to zależy, z której strony się popatrzy, bo jeśli popatrzymy na to, kiedy ja nagrywam te swoje programy, to można powiedzieć, że znacznie wyprzedzam swoje czasy. No ale niestety nie jestem wróżbitą i w ten sposób wszelkie aktualności podaję Państwu ze sporym opóźnieniem. Tak też będzie i dzisiaj, no bo spójrzcie, już jutro udaję się do Krakowa, gdzie oczywiście trwa jazzowe szaleństwo przez cały miesiąc. Pozostanę tam przez 3 dni, potem czeka mnie kolejny weekend spędzony w Zamościu. Słowem, nie mam w żaden sposób możliwości dotarcia do Państwa w sobotę wieczorem, więc te programy są z wyprzedzeniem czasami sięgającym nawet miesiąca. Zacznijmy od Andrzeja Dąbrowskiego, który ma ostatnio świetną pasę. Popatrzcie, najpierw zgarnął Złotego Fryderyka. Potem wydał wspaniały album ze swymi fotografiami. A na początku czerwca gościłem na jego jubileuszowym koncercie na Bemowie, czyli w Warszawie, w amfiteatrze. Miejsce arcyprzyjemne, jeśli pogoda oczywiście dopisuje, a tym razem dopisywała. Czuć się można świetnie, ludzi mnóstwo, a na scenie Andrzej Dąbrowski w programie, którego nie znajdziecie chyba na żadnej jego płycie, bo to typowo jazzowy program w asyście świetnego jazzowego zespołu. Popatrzmy, w linii frontalnej Robert Majewski, Henryk Miśkiewicz i znakomity puzonista Michał Tomaszczyk, który nam się zaczyna wreszcie objawiać w pełnej gali. W tle Andrzej Jagoziński, Sławek Kurkiewicz, Marcin Jar. I repertuar typowo jazzowy, i standardy, i bluesy, i różne inne piosenki, ale do jazzu przystosowane. Były improwizacje, było jazzowe traktowanie materiału. Bardzo przyjemnie się poczułem po tym koncercie, no i chciałbym Państwu przypomnieć jedną z piosenek, które tam były śpiewane, aczkolwiek oczywiście piosenkę w znacznie starszym nagraniu, gdzie Andrzejowi Dąbrowskiemu między innymi towarzyszy na tenorze Janusz Muniak, a jest to pioseneczka napisana przez Wiktora Kolankowskiego do tekstu Bianusza. Zaplątałem się, wpadłem w swoją własną sieć. Przecież tak być miało, że to ty mnie miałaś chcieć. Miałaś łazić za mną wiele dni, miało być ci bardzo źle. Miałaś cierpieć, a ja miałem ci mówić nie. Więc jak to jest, że to mnie teraz czegoś brak, że zamiast nie, nagle mówię tak. Mówię tak, a ty nie słyszysz mnie, ciebie nawet nie ma tu. Ach, jak bardzo zaplątałem się i tak jest dzień po dniu. Tak być miało, że to ty mnie miałaś chcieć. Mimo woli zaplątałem się, wpadłem w swą własną sieć. Mimo woli zaplątałem się. Tak właśnie przed chwilą zeznawał Andrzej Dąbrowski. Towarzyszył mu Janusz Muniak, no ale jest tu jeszcze jedno niewymienione, a bardzo istotne nazwisko. Za całość aranżacji i nawiasem mówiąc wykonania odpowiadał Wojtek Karolak. Jeśli podoba się Państwu taka muzyka, odsyłam do płyty o tytule Szeptem. A my przenosimy się, no wreszcie się przenosimy do parokrotnie już wspominanego Nowego Tomyśla, gdzie odbył się kolejny konkurs Big Bandów. W tym roku było skromnie, nie wiem czy sytuacja ciężka, czy termin nie dopasował, ale zgłosiło się tylko 6 zespołów. Normalnie zawsze bywało ich ponad 10. Co niewiele nawiasem mówiąc zmieniło, bo entuzjazm ten sam, atmosfera w Nowym Tomyślu jest zawsze wspaniała i warto tam pojechać, żeby się temu przyjrzeć. A w tym roku jeszcze zainteresowało się wreszcie tą imprezą Radio Poznań, któremu duże oklaski za przeprowadzoną transmisję. Niestety nagraniami nie dysponuję. No ale as oczywiście interesują przede wszystkim wyniki, więc wreszcie mogę zdradzić, że to wielkie Grand Prix otrzymał tym razem Big Band Pabianice. ale walczył o ten prymat z zespołem niemal tuż z Zamiedzy, czyli z łódzkim big bandem prowadzonym przez Jacka Namycłowskiego, który niestety w Nowym Domyślu się nie pojawił, ale cały swój zespół z całym programem przez siebie przygotowanym, a jakże przysłał. Tu nastąpił oczywiście pewien konflikt interesów. No, trudno powiedzieć, czy interesów. Czy trzeba było stawiać na Big Band jako cały organizm grający razem, wspólnie i bez pomyłek, czy też na taki, który wydawał się znacznie ambitniejszy, mam tu na myśli łódzki zespół, bo repertuar Jacka Namysłowskiego był naprawdę bardzo wymagający, ale nie wiem, czy nawet nie trochę za trudny, w związku z czym z perfekcją wykonawczą nie zawsze wszystko było w porządku, aczkolwiek to są maluteńkie wsypki, bardzo nieistotne. Obydwu zespołów miło było posłuchać, ale Laur zdobył Big Band Pabianice, natomiast łódzki zespół znalazł się na drugim miejscu. Dodajmy do tego, że do Pabianic uciekło wielu muzyków z wcześniejszej łódzkiej orkiestry tamtejszej akademii. No i wreszcie na trzecim miejscu Karol Band, czyli gospodarz z Nowego Domyśla, który od samego początku startuje w tej imprezie, ale nie tylko startuje, jest jednym z organizatorów całego tego festiwalu. W tym roku wypadł wspaniale, zresztą on z roku na rok się poprawia i miło jest obserwować te postępy. Gdybyśmy chcieli Karol Band porównywać z wykonaniami sprzed 20 lat, które przecież jeszcze dobrze pamiętam, to nikt by nie uwierzył, że to ta sama orkiestra. No ale jak powiedziałem, nagrań nie ma, natomiast my zajmijmy się taką, no może nie big bandową, ale średnio bandową orkiestrą, czyli sięgamy po płytową nowość, Dedicated to Swing. Autorem jest Gary Goodman. Podobno to już postać ciesząca się wielką renomą, ale przyznaję, że po raz pierwszy spotykam się z tym nazwiskiem. Natomiast sama płyta, no tutaj różnie na nią należy spoglądać. Zacznijmy może od tego, że sam Gary Goodman jest doświadczonym bandliderem, aranżerem, ale przede wszystkim trębaczem, obdarzonym nieprawdopodobnie mocnym dźwiękiem, ogromną techniką. To brzmienie jest zrównoważone i wyrównane nawet w najwyższej skali. Jednym słowem, nic tylko podziwiać. A jednak gdzieś tam wkrada mi się mały niepokój, ale o tym potem. Najpierw posłuchajmy. We'll be right back. oczywiście było Airmail. Special grał Gary Gottman ze swoją mini orkiestrą. No, mini brzmiała jak zupełnie regularny big band. W ogóle to brzmienie takie, że ino pozazdrościć, ale w miarę słuchania tej płyty, no właśnie, jakiś diabeł zaczynał mi podsuwać rozmaite wątpliwości. Orkiestra gra bardzo dziarsko i pytanie, czy nie aż za dziarsko. W tym utworku może to nie było takie słyszalne, ale te dalsze już coraz bardziej zaczynają zastanawiać, aczkolwiek są to utwór w utwór same hity z epoki swingu. No właśnie, z epoki swingu. Ale czy koniecznie są to przeboje jazzowe? Nie zawsze tak bywało. Na przykład popatrzmy, sam Gary Gottman wydaje mi się jak najbardziej zapatrzony w Harry Jamesa. No, czego by się tu wstydzić? Ale nie zapominajmy, że Harry James ma na swoim koncie również bardzo wiele komercyjnych przedsięwzięć. Przyjemnych, efektownych, ale jeśli chodzi o jazz, to raczej należało spoglądać w inne strony. Przecież pamiętam te czasy, kiedy żaden przytomny człowiek nie zakwalifikowałby Franka Sinatry do jazzowego wykonawstwa. Dziś to się wydaje śmieszne, no a z drugiej strony popatrzmy, nawet dziś, słuchając czegoś takiego jak Something Stupid czy My Way, no trudno się tam doszukać jakichkolwiek jazzowych elementów. Tak samo bywało z wieloma bardzo uznanymi orkiestrami, między innymi również z orkiestrą Bennego Goodmana. No więc posłuchajmy sobie jeszcze raz Gary'ego Goodmana i tym razem to będzie taki utworek, który już budzi pewne moje wątpliwości. I proszę, jakbyśmy żywcem słuchali Harry Jamesa, a nawet czasami nie wiem, czy i Eddie Calvert się nie kłania. O co chodzi z całą tą płytą? Wydaje mi się, że wszystko byłoby w porządku, gdyby dedykacja była troszeczkę inna. Gdyby to nie była dedykacja dla swingu, czyli tego jazzowego stylu, ale w ogóle dla muzyki lat 30. i 40. Nie zapominajmy, że w owym czasie muzyka popularna czy taneczna i jazz były bardzo zbliżone do siebie. Czasami nawet można się było łatwo pomylić w klasyfikacjach. No, ale jak wyglądał taki prawdziwy jazz z wszystkimi jego ideami, posłuchajmy sobie dla odmiany teraz. Był oczywiście Duke Ellington, no, wyrocznia epoki swingu. Oczywiście to nagranie należy do pierwszego okresu jego działalności. Ale wróćmy do Gary'ego Goodmana. Ta ostatnia edycja składa się z dwóch krążków i ten drugi krążek jest jak gdyby co nieco odmienny. Przede wszystkim tam już nikt nie próbuje nam udowodnić, że ma jakiekolwiek koneksje z jazzem. Tam są różnego rodzaju melodie, a muszę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o te dawne, dawne, bardzo stare czasy, ja też mam bardzo wiele utworków, które do dzisiejszego dnia budzą we mnie dreszczyk i jakąś szczególną sympatię. Niekoniecznie są to utwory jazzowe. Należał do nich m.in. Taniec z szablami Haczaturiana, który był wtedy przebojem na miarę światową, a grywany był niekoniecznie przez jazzowe orkiestry, tylko były to produkcje w normalnym symfonicznym wydaniu. Albo na przykład taki uroczy, powolny walczyk Erika Coatesa zatytułowany By the Sleepy Lagoon. I ten walczyk również znajdujemy tutaj w wykonaniu Goodmana, aczkolwiek nie jest to już walczyk. Tutaj melodia została sprowadzona do 4/4, ale muszę powiedzieć, że mam tu piekielne sympatie do tej części płyty, zresztą chyba do całej płyty. Tylko traktujmy ją nie tyle może jazzowo, ile nostalgicznie i wtedy okaże się, że jest to produkt bardzo godny uwagi. Thank you. był Gary Gottman już po raz ostatni w dniu dzisiejszym, a całą płytę bardzo gorąco polecam wszystkim tym, którzy jeszcze pamiętają te czasy i którzy, mam nadzieję, będą ją traktować nostalgicznie. Zrealizowana jest perfekcyjnie, naprawdę budzi to podziw, a wydała ją firma Soliton, która niezależnie od tej edycji ma przecież ostatnio na koncie parę świetnych stricte jazzowych produkcji, aczkolwiek z naszego podwórka, co nikomu nie powinno uwłaczać, bo polski jazz stoi w tej chwili bardzo wysoko. A my na chwilę odczepmy się jednak od tych wielkich formacji i proponuję Państwu coś bardziej kameralnego. W połowie lat 50. Shelly Man nagrał, kto wie, czy nie najlepszy swój płytowy album zatytułowany The Swinging Sounds. Perfekcyjne wykonanie jak na West Coast, do którego przecież Shelly Man należał, to jest to płyta niezwykle energetyczna i w ogóle zmieniająca obraz tamtego jazzu, a przede wszystkim zyskała sobie ogromną popularność i uznanie nieprawdopodobnymi wręcz aranżacjami pomysłowymi, zaskakującymi. No a skoro nastąpił sukces, oczywiście Shelly Man przystąpił do nagrania następnego albumu, który nazywa się More Swinging Sounds. Ale tym razem, o dziwo, na tej płycie zabrakło właśnie tych pomysłowych aranżacji, więc już takiego ogromnego sukcesu nie było. A przecież muzycy ci sami i niezależnie od oprawy i od samego przygotowania repertuaru grają tak samo, z polotem, fantastycznie i właśnie chcę Państwu jedno z tych nagrań przypomnieć. Jest to kompozycja Johnny'ego Mandela, Tommy Hawk, a w zespole Shelly Mana zasiadają Stu Williamson, trąbka, Charlie Mariano, saksofon alt, Russ Freeman, fortepian, Leroy Vinegar, bass i sam lider Shelly Man za perkusją. Tommy Hawk, kompozycję Johna Mandela, grał Shelly Man ze swoim zespołem Stu Williamson, trąbka, Charlie Mariano, saksofon alt, Russ Freeman, fortepian, Leroy Vinegar, bass i Shelly Man za perkusją. A w tej chwili jeszcze jeden big band, ale trzeba przyznać, że nietypowy i wyjątkowo naładowany energią, bo jest to big band McCoy Tynera. Sam McCoy Tyner, kiedy gra w trio, już sprawia wrażenie big bandu, a co tu dopiero mówić o tym brzmieniu wspomożonym przez jedno z najpotężniejszych brzmień w jazzie. Oczywiście McCoy Tyner sam nigdy big bandami się zbytnio nie interesował i ani mu w głowie było martwienie się o prowadzenie całego zespołu, o pisanie aranżacji. Nie. Zlecił po prostu dyrygowanie zespołem Bobowi Beldenowi. Aranże przygotowali rozmaici muzycy. W tym wypadku sięgniemy po utwór zaaranżowany przez tubistę Howarda Johnsona. To bardzo znaczna postać, która, a jakże, pojawia się i w tym zespole, aczkolwiek jego solówki nie usłyszymy. Jeśli chodzi o solówki, to będzie to oczywiście McCoy Tyner na planie pierwszym, a trębaczem prawdopodobnie jest Virgil Jones. Natomiast sam utwór jest skomponowany przez McCoy Tynera, nosi tytuł High Priest, czyli jakby wysoki kapłan, a chodzi ma się rozumieć o Theloniusa Monka. Trzeba przyznać, że Tyner wyjątkowo celnie wstrzelił się w tę monkowską specyfikę. To był McCoy Tyner i jego Big Band, aczkolwiek tak naprawdę tym Big Bandem dyrygował Bob Belden, a aranżację tegoż utworu High Priest przygotował z kolei Howard Johnson. No i trzeba tu jeszcze zaznaczyć, że w omówieniu do tej płyty McTyner przyznaje, że Monka zawsze darzył ogromnym szacunkiem i prawdopodobnie był to muzyk, który wywarł na niego największy wpływ. Może zatem warto sięgnąć teraz po samego Monka i to z okresu, bardzo dobrego okresu, początek lat 60., a konkretnie 63. rok, kwartet Theloniusa gra w Tokio. Skład optymalny. Oczywiście na saksofonie Charlie Rose, który był chyba najbardziej ulubionym partnerem Monka, długie lata się razem trzymali i tak nawiasem mówiąc, to granie tenorzysty jest naprawdę Monkiem od góry do dołu przesiąknięte. Dobra, ognista sekcja. Butch Warren na kontrabasie, Frankie Dunlop perkusja. Natomiast trzeba zaznaczyć, że ten utworek jest dosyć długi, a momentami może nam się wydać nawet nużący. No, chyba że zaczniemy bacznie obserwować, jak rozwijają się improwizacje poszczególnych muzyków, a jest to dosyć trudna idea, ponieważ można ją określić tak, najdalej posunięta prostota podana w najbardziej zaskakujący sposób. Natomiast ja żegnam się już z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.